co wybierasz, jak innych nabierasz. Bo żyjesz, żyjesz, żyjesz, żyjesz i umierasz. Znasz konsekwencje i efekt motyla. Moją sekwencją monopol z winyla. Żyjesz, ty żyjesz, to żyj. Pijesz, czy pijesz, to pij. Palisz i palisz, to rzuć. Tylko w zdrowym ciele, na zawsze zdrowy duch. Idziesz z nami, jedziesz, to chodź. Lubisz money, money, sto kroć. Lubisz tanych, tanych, jak nic. Oriany, oriany, to na pewno przetrwamy. Szare eminencje wychodzą z cienia. Jak reality rozsypa do dżentelmena. To życie krótkie, tak szybko się zmienia. Nagrywamy, tańczmy, dopóki jest bena. Przetrwamy.